हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी, संत समाज, भक्त समाज, सभी को वंदन नमन। श्रुति भगवती ने उद्बोधित किया, हम सभी जीवों को प्रेरणा दिया। एक प्रेरणा का वाक्य था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। उठो, जागो और इस मार्ग पर चलो, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। और यहाँ पर आकर के कहा, इह चेद अस्कत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा। यह कब तक प्राप्त कर लो, ये शरीर की जो शक्ति है उसके छेड़ होने के पहले। शरीर में जो पांच महाभूत मिले हैं उनके अलग अलग बिछुड़ने के पहले, सब इंद्रियों की शक्ति छेड़ होने के पहले अगर जान लिया तो संसार बंधनात् विमुच्यते। तो संसार के बंधन से, अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि से आप छूट जाओगे। और अगर नहीं जाना इस शरीर के छूटने के पहले, तब बार बार आपको भिन्न भिन्न लोक परलोक आदि में आना और जाना पड़ेगा। जैसी जैसी वासना होगी, जैसी जैसी कामना होगी, उसी के अनुरूप शरीरत्वाय अलग अलग शरीर तुमको धारण करना पड़ेगा। तो मन में एक जो यहाँ पर प्रश्न आया कि जो अन्य लोक हैं हम वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अगर अन्य लोक भी जाना पड़े हमको, जैसे कहा कर्म करने से पितृलोक, कर्मणा पितृलोक, और कर्म और उपासना दोनों करेंगे तो देवलोक, विद्या देवलोक, तो हम किसी भी लोक में जाएंगे हम वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वहाँ मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं यही तो बात है कि जितना स्पष्ट, जितना साफ साफ इस लोक में आत्म अनुभव होता है, इतना अन्य लोक में साफ साफ अनुभव नहीं होता। यस्माद् इह एव आत्मनो दर्शनम आदर्शस्थ स्यो मुखस्य अस्पष्टम उपपद्यते। इस यहीं पर हमारे पास अंतःकरण है, हमारे पास मन बुद्धि है, और जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं बिल्कुल साफ साफ, उसी प्रकार से कोई साधना करे तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट अपने स्वरूप का अनुभव होता है। ना लोकांतरेषु, और किसी भी लोक में नहीं, ब्रह्म लोकात अन्यत्र, ब्रह्म लोक को एक अलग कर दो, क्योंकि ब्रह्म लोक में भी अनुभव होता है, साफ साफ अनुभव होता है, परंतु सच दुष्प्रापः, वह ब्रह्म लोक की प्राप्ति करना ही बहुत कठिन है, अन्य लोक में भी अनुभव हो सकता है। अब इसको यहाँ पर कई बार इस पर हम लोगों ने सत्संग सुना कि जैसे हम लोग कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिला, क्यों? क्योंकि इस शरीर से हम साधन कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अन्यान लोक में नहीं। यहाँ पर श्रुति भगवती कहती हैं किसी भी लोक में अनुभव हो सकता है, किसी भी शरीर में आपको अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है, किसी भी शरीर में, किसी भी लोक में, क्योंकि जो प्रमेय है, जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं, जो प्रमेय है वह कहीं पर भी अनुपलब्ध नहीं है। जिस तीस चीज को, तत्व को हम अनुभव करना चाह रहे हैं, उस तत्व की सर्वत्र उपलब्धि है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो प्रमेय की उपलब्धि, उस तत्व की उपलब्धि सर्वत्र है, ठीक है ना, वो सब जगह पर है, संभाव से है। दूसरा, जानने की जो इच्छा है प्रमाता के भीतर, वही गड़बड़ी है, जानने की इच्छा नहीं होती। प्रमेय निर्दोष है, सर्वत्र है, सम है। अगर गड़बड़ी कहाँ पर है तो प्रमाता में या प्रमाण में। प्रमाता माने यह जानने वाले के भीतर, जो जानने की इच्छा कर रहा है उसके भीतर जानने की इच्छा ही नहीं हुई, या विपर्य बुद्धि है या दुराग्रह बुद्धि है, वो अंतःकरण में कोई दोष है, तो फिर उस प्रमेय को नहीं जान पाता, या प्रमाण गलत लगाया। अब हम कान से अगर रूप को देखना चाहें तो, क्योंकि रूप को देखने के लिए प्रमाण है, मैं देखना भी चाहता हूँ, रूप सामने उपलब्ध भी है, आकृति, प्रमाण क्या होगा? नेत्र, नेत्र हैं, नेत्र भी मोतियाबिंद ना होवे, इसमें कोई दोष ना होवे, तो मैं अपने नेत्र से देख सकता हूँ। अब कोई रूप को देखने के लिए जीवा रसना इंद्रिया से देखना चाहे तो प्रमाण गलत हो गया। तो जब प्रमाण गलत हो जाएगा तो प्रमेय की उपलब्धि होते हुए भी उसको अनुभूति ही नहीं होगी। प्रमाता के भीतर बिल्कुल स्वरूप को पाने की चाह हो, अंतःकरण में तत्व को जानना चाहे, विपर्यय दुराग्रह आदि छोड़ करके, प्रमाण निर्दोष हो, तो उसको कहीं पर भी ज्ञान हो सकता है। अब सरल भाषा में कहूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, एक कुत्ता है तो उसके भीतर भी तो आत्मा है कि नहीं है? कुत्ते को भी यह भाव है कि मैं हूँ, मैं अहम अस्मि, ये बोध कुत्ते को भी है। मैं क्या हूँ ये ठीक पता नहीं, अहम अस्मि मैं हूँ ये सबको पता है, क्या हूँ यही नहीं जानता। अब उसको, कुत्ते को जो भाषा समझ में आती है, कुत्ते के अंतःकरण में जो भाषा समझ में आती है, अगर उसी की भाषा में समझाने वाले कोई तत्व ज्ञानी उसको गुरुदेव मिल जावे तो उसको ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बात? उसी की भाषा में समझाने वाले कोई उसके तत्ववेत्ता कुत्ता मिल जावे, उसी की भाषा में बताने वाले, तब चूंकि प्रमेय है, अहम स्वरूप का है, उसकी अनुपलब्धि है नहीं, तो उसको भी बोध हो सकता है। अब इस सिद्धांत को ले आओ काग भुसुंडी और गरुण जी के संबंध में। गरुण जी अगर पक्षी हैं तो उपदेश किसका ग्रहण हुआ फिर उनको? गरुण जी अगर पक्षी हैं तो वह फिर भगवान शंकर जी के पास भले जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी कहते हैं समुझाई खग खग ही कई भाषा, याद है ना। तो अगर एक पक्षी है उसको भी पक्षी की भाषा में कोई तत्व का उपदेश करे, ठीक ठीक उसको आचार मिल जावे, तो उसको भी ज्ञान हो सकता है। देवलोक में कोई देवताओं की भाषा में उपदेश करने वाला मिल जावे, देव गुरु बृहस्पति उपदेश करें, कोई अन्यान महापुरुष उपदेश करें, देवर्षि नारद उपदेश करें, वहाँ भी हो जाएगा। तो तत्व की अनुभूति सर्वत्र हो सकती है। बस इतना है कि जितना आसान इस मानव देह में है उतना आसान सर्वत्र नहीं, क्योंकि उतना जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई जहाज नया थोड़े है। हम लोगों के यहाँ तो शास्त्रों में बहुत पहले से जहाज था, पुष्पक विमान था, हाँ, रावण के पास, फिर उनके पास में था, कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया था, कामक विमान बनाया था, हाँ, एक कामक माने कामनाओं के अनुसार गमन करने वाला कामक विमान, फिर ओ सौभ और शाल्लो के पास एक विमान था जिसने द्वारका पर चढ़ाई किया, विमान था लेकिन सुलभ नहीं था ना। कौन चढ़ पाता था विमान पे? विद्या होना एक चीज है, सबको प्राप्त होना दूसरी चीज है। समझ आ रहा है कि नहीं? जनक के यहाँ तो विमान का वर्णन नहीं आया, कई कई देश में तो विमान नहीं था। आज तो 2-4 हजार रुपया खर्चा करे कोई भी विमान में चढ़ के चला जाता है। तो अब वो सर्वसुलभ है ना, सर्वसुलभ है, पहले रहा होगा लेकिन सुलभ नहीं, सबके लिए सुलभता नहीं थी। ऐसे ही और लोक में भी ज्ञान हो सकता है, कम से कम तुम लोग इतना बिल्कुल निश्चिंत रहना, किसी भी लोक में ज्ञान हो सकता है, शास्त्र प्रमाणित है, हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान मनुष्य के शरीर में, क्योंकि यहाँ विवेक शक्ति जगी हुई है, अंतःकरण जगा हुआ है, बुद्धि हमारी जगी, जितना मनुष्य की बुद्धि जगी हुई है उतना पशु की बुद्धि जगी हुई बुद्धि है उसके पास भी, कभी मना मत करना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर चींटी में भी है, स्थूल शरीर हुआ इसके भीतर सूक्ष्म शरीर 19 अंगों वाला, तो सूक्ष्म शरीर तो आता जाता है, तो जिस शरीर में गया अगर पेड़ है तो उसमें भी सूक्ष्म शरीर है, तो सब में वो अंतःकरण है ना, 19 अंग है ना, है सब में, लेकिन उतना ज्यादा वह जगा हुआ नहीं, विकसित नहीं, डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, एक एक चीज में है, केचुए में है, सबके भीतर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही गया हुआ है, तो उसकी बुद्धि जगी नहीं, हमारे मनुष्य की बुद्धि जग गई, इसलिए आप सब पर विजय प्राप्त कर लेते हो, सबको वश में कर लेते हो। आप चाहो तो हाथी से लकड़ी ढुलवाओ, चाहे तो शेर से सर्कस में खेल दिखाओ, क्यों? क्योंकि आपकी विवेक शक्ति जग गई, इसलिए यहाँ पर इतना आसान है। हाँ, इस बात को हो सीधा सीधा, पहला सिद्धांत प्रमेय की कहीं पर भी अनुपलब्धि नहीं, जो जानना चाहता है प्रमाता वो चाहे जहाँ जान ले, बस प्रमाण सही लगे, प्रमाण की सही सही उसकी योग्यता हो और प्रमाता निर्दुष्ट हो, परमात्मा परमाता में जो जानने वाला है उसमें कोई दोष ना हो, कहीं भी जान ज्ञान हो जाएगा, जहाँ भी जावेगा, इस बात को श्रुति भगवती कहती है। हाँ, ये है कि आसान नहीं है सब जगह पर, तो उस बात को श्रुति भगवती यहाँ पर थोड़े से शब्दों में कहती है। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सुपरीव ददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, देखो ये पहला है, यथा आदर्शे, आदर्श कहते हैं शीशा, जैसे शीशे में अपना चेहरा हमको साफ साफ दिखता है, तथा आत्मनि, यहाँ आत्मनि का अर्थ हुआ शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण, अपने बिल्कुल जो शुद्ध अंतःकरण में अपने स्वरूप का यहाँ पर दर्शन होता है। कहाँ पर? बुद्धि रूपी गुफा में, हृदयाकाश में, बार बार ये शब्द आ चुका है। फिर दूसरा कहा, अगर शरीर छोड़ के यहाँ से चला गया और पितृलोक में पहुँच गया तो पितृलोक में भी कोई ना कोई श्रेष्ठ हो सकते हैं। हाँ, भाई देखो, पितृलोक वही तो है। कोई यहाँ पर बढ़िया विद्वान थे, बढ़िया विद्वान थे और कर्म कांड में ही लगे थे, पूरा यज्ञ करो, हवन करो, स्वाहा स्वाहा सवेरे से शाम तक, अमुक अमुक कार्य करो, अमुक अमुक तत्व का ज्ञान यहाँ प्राप्त किया नहीं, कहाँ जाएंगे फिर? नीचे तो जाएंगे नहीं वो, क्योंकि पाप कर्म करते नहीं थे। तो कर्मणा पितृलोक, तो पितृलोक गए। पितृलोक में गए तो कर्म किया था, तो अगर वहाँ पर जीव के भीतर, उनके भीतर इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो हो सकता है पितृलोक में पूर्व से कोई न कोई तत्ववेत्ता रहते हों, कोई न कोई रहते हों। हाँ, जैसे आप दृष्टांत में क्या दोगे? दृष्टांत में दे सकते हैं, दशरथ जी महाराज जब गया में उनको पिंडदान दिया गया और हमारी सीता जी और भगवान राम जी पिंडदान करने लगे, फल्गु नदी, नदी का नाम है फल्गु नदी। हाँ, फल्गु नदी, वहाँ ऊपर से बालू हटाते हैं तो अंदर पानी निकलता है, फिर उसी से जो है जब पिंडदान करने लगे तो दशरथ जी ने हाथ ऐसे बढ़ाया, लाओ हमको हाथ दे दो, असली में हाथ निकाल दिया उन्होंने। तो अब सीता भगवती ने कहा हाथ पर दूं कि ना दूं, जो वहाँ पर आचार्य लोग थे उन्होंने कहा नहीं, भले उनका हाथ हो लेकिन असली में जो है शास्त्र विधि है कि कुश पर ही दान रखना चाहिए, हाथ निकाला है तो निकाले रहने दो। हाँ, लेकिन शास्त्र की विधि क्या है कि कुश पर रख करके पिंडदान करना चाहिए, तो वहाँ कुश पर ही पिंडदान कराया और अभी भी वहाँ एक मंदिर ऐसे बनाया हुआ है हाथ निकला हुआ। तो कहाँ से हाथ निकाला होगा? पितृलोक ही तो रहे होंगे ना, कर्मणा पितृलोक, पितृलोक। तो अब अगर उनके जैसा कोई है और किसी ने जानना चाहा तो उसको सुना सकते हैं। कैसे होगा पितृलोक में ज्ञान? बोले यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न। अब स्वप्न ये है ना कि स्वप्न में कोई तारतम्य नहीं होता, एक वाले को दूसरे से कोई ज्यादा उसका कार्य कारण का नियम नहीं होता। अभी अभी हम देखते थे कि पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ करके छाया ले रहे थे, अचानक देखा कि मैं चिड़िया बन के उड़ने लगा। हाँ बताओ, अभी तो मैं आदमी बनकर छाया ले रहा था, अब चिड़िया कैसे बन गया? बोले स्वप्न जगत में कोई तारतम्य कार कारण का नियम नहीं होता। तो ऐसे ही वहाँ पर सब टूटा टूटा सा दिखता है, साफ साफ अनुभव नहीं होता जैसे दर्पण में यहाँ अनुभव हो जाए। यथा अप्सु पारिइव ददृशे, यथा अप्सु यहाँ पर पारिदृश्यते, भाष्यकार कहेंगे पारि धन इव धन ददृशे, तो पारिदृश्यते इव, जैसे जल के भीतर शांत जल है, आप अपना चेहरा देखो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर जल में एक किसी ने कंकड़ डाल दिया, हवा चल गई तो थोड़ा सा हिल जाएगा, जब हिल जाएगा तो आपका जो प्रतिबिंब पड़ रहा था वो जल के भीतर वो भी थोड़ा बहुत हिल जाए। उसी प्रकार से गंधर्व लोक में, अच्छा गंधर्व लोक में क्या है? गायन प्रधान है, गंधर्व लोक में संगीत प्रधान है, चित्रसेन वहाँ के मुखिया हैं, गाना बजाना होता रहता है। अभी भी कोई गाना सुनिए आप, भजन सुनो, संगीत सुनो, आपका चित्त एक जैसा रहेगा कि चित्त में थोड़ा सा जो है लहर उठेगी, कभी बहुत बढ़िया पंक्ति सुनाई पड़ी भजन की गाने की तो आपका चित्त हर्षित हो जाएगा, कभी बढ़िया नहीं सुनाई पड़ा तो आपका चित्त कहेगा अब इसको बदल दो। तो आप अभी भी अगर संगीत सुनोगे तो आपका चित्त बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता, उसमें लहर उठती है। हाँ, उसी प्रकार से गंधर्व लोक में भी जो अनुभव होता है वह ठीक ठीक अनुभव नहीं होता, लहर जैसी कटा कटा सा अनुभव होता है। छाया तपयोह इव, अब छाया तपयोह अंधकार और प्रकाश बिल्कुल साफ साफ, एक जगह पर बिल्कुल प्रकाश जल रहा है कमरे में और बाहर जो है खूब अंधेरा है तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है, चारों तरफ अंधेरा है, कमरे में देखो कितना बढ़िया रोशनी है। तो जैसे धूप और छांव, प्रकाश और अंधकार बिल्कुल साफ साफ अनुभव होता है, इसी प्रकार से ब्रह्मलोक में बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है। अपने स्वरूप का अनुभव अगर ब्रह्मा जी उपदेश करें तो उसको बिल्कुल साफ साफ अनुभव होता है, वहाँ कोई संशय की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ ठीक है, भाष्य पढ़ूं। यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोको अत्यंत विविक्तम तथा इह आत्मनि स्वबुद्धौ आदर्शवत् निर्मली भूतायां विविक्तम आत्मनो दर्शनम भवति इत्यर्था। ये पहला सिद्धांत हुआ। यथा आदर्शे, जैसे शीशा में प्रतिबिंब भूतम आत्मानं, दर्पण में आपका चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, प्रतिबिंब बना, उसमें आपने आत्मानं पश्यति अपने आप को देख लिया। लोकः अत्यंत विविक्तम, बिल्कुल साफ साफ आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ा, दर्पण में आपको कपड़ा अलग दिखाई पड़ा, साफ साफ कपड़े पहने थे तो दर्पण में आपको बाल बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ा, एक एक चीज अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। अत्यंत विविक्तम माने हम माला पहने हैं तो वहाँ शरीर और माला गड्ढमड नहीं हो जाएगा, दर्पण में बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि ये मेरा चेहरा है, ये मेरी नाक है, ये आँख है, आँख और नाक मिल नहीं जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। दर्पण भी ठीक ठाक है तो आजकल वो सिनेम वो अलग से एक दर्पण बनता है ना, यहाँ रखा है शायद बुद्धा गार्डन में, वहाँ चले जाओ तो नाटे दिखने लगते हो, कभी कभी लंबा दिखने लगता है, कभी मोटा दिखना लगता है, ऐसा एक है ना शीशे वाला, नहीं देखा उधर है कहीं पर, मोटा पतला, ओ शीशे की बनावट वैसी हो गई। लेकिन इसीलिए शब्द दिया आदर्श, आदर्श माने जो हमारे घर में दर्पण है उसमें बिल्कुल साफ साफ एक एक चीज आपको अत्यंत विविधतम बिल्कुल अलग अलग साफ साफ दिखाई पड़ता है। तथा इह आत्मनि, उसी प्रकार से इस लोक में मंत्र में आत्मनि है ना, तथा आत्मनि, आत्मनि का जो है थोड़ा सा यहाँ पर भाव देते हैं, स्वबुद्धौ आत्मनि वहाँ मंत्र में है तो आत्मा मत समझ लेना, उसका मतलब क्या हुआ, स्वबुद्धौ अपनी बुद्धि के अंदर आदर्शवत शीशे के जैसा निर्मली भूतायाम, निर्मली भूतायाम कहते हैं जैसे कभी कभी शीशा हमारा गंदा हो जाता है, आंधी चली धूल पड़ गया तो शीशा गंदा हो गया, तो उसके ऊपर आप निर्मली लगा दो, जो मल को काटे, मल को साफ कर दे वे उसका नाम हो गया निर्मली, माने उसको साबुन लगा के साफ कर दिया। आजकल शीशा साफ करने का स्प्रे आता है, उसको डाल के साफ कर दिया, तो जैसे शीशे को साफ कर दिया तो साफ साफ दिखाई पड़ने लगा, वैसे अंतःकरण को आपने जब अब खूब साफ साफ कर लिया, कैसे, वही यज्ञ दान तप, वही चीज यज्ञ दान तप, ये नहीं छोड़ना, क्योंकि पाव नानी मनीषिणा, इस प्रकार से जब बिल्कुल अंतःकरण का स्पष्ट साफ हो गया तब विविक्तम आत्मना, अब यहाँ पर अपनी आत्मना माने आत्मा का, तब बिल्कुल ये शरीर अलग, इंद्री बुद्धि अलग, आत्मा अलग, बिल्कुल साफ साफ अपनी आत्मा का अनुभव होता है। दर्शनम भवति इत्यर्था, जैसे दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है, अगर कोई अपनी अंतःकरण बुद्धि को स्पष्ट साफ कर लेवे तो यहाँ उसको अनुभव होगा। कब, जब शास्त्र और आचार के द्वारा श्रवण मनन करेगा तब, ये शर्त है, ये नहीं कि अंतःकरण साफ हो गया तो अपने आप ही दिख जाएगा ना, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भी अपने आप ही नहीं दिखेगा, फिर किसकी शरण में जाए, वही अंतःकरण शुद्धि प्राप्त करके तो गुरु उपसदन, फिर तत्त्वम पद का शोधन, फिर ऐक्य विवेक विरोध परिहार, तो उस प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव होगा। इस पंक्ति से ऐसा ना समझ लो कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा, फिर वही श्रवण मनन और ध्यासन जब करेगा तो अनुभव होगा। दूसरा कहते यथा स्वप्ने अविविकतम जागृत वासना उद्भूतम तथा पितृलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मनः कर्म फल उपभोग आसक्तत्वात्। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न लोक में, अविविक्तम, अविविक्तम माने सब मिला जुला होता है, अलग अलग नहीं साफ दिखता। जैसे यहाँ पर कुर्ता और माला अलग अलग दिखता है, इतना साफ साफ स्वप्न में नहीं दिखता, गड्ड मड्ड सा दिखता है। हाँ, हमारे आचार्य जी बढ़िया कहते थे, एक दिन सपने में हाथी आया और उसने कुश्ती करने के लिए उसने बिल्कुल कहा, ललकारा, आओ हमसे कुश्ती करो, तो हाथी लंगोट पहन के आया था। बोले अभी कहाँ से दिखाई पड़ गया, हाथी लंगोट पहना हुआ हमने इस दुनिया में तो देखा नहीं। तो कहा इसी जगत में हम दोनों चीज देखे थे, हाथी भी देखा था चिड़ियाघर में और अखाड़े में पहलवान को भी देखा था लंगोट पहने हुए, हनुमान जी को देखा था लंगोट पहने हुए, पहलवान को देखा था। अब दोनों के मन में, दोनों की छवि मेरे मन में बन गई थी, सपने में दोनों का मिश्रण हो गया और सपने में हमने हाथी को लंगोट पहने हुए देख लिया, इसका उस पर जोड़ दिया, उसका इस पर जोड़ दिया और हमने देखा कि हाथी लंगोट पहने हुए घूम रहा है। क्या मतलब हुआ? जागृत वासना उद्भूतम, इस जागृत अवस्था में जो जो आपके भीतर वासना बनी बिल्कुल उसी के अनुरूप स्वप्न दिखता है, बस थोड़ा मिलजुल जाता है, इतने है। हाँ, मिलजुल जाता है। हाँ, और मिलजुल का मतलब, अब एक होता है आपने सब्जी अलग अलग बनाया, ये भिंडी है, करेला है, कद्दू है, लौकी है ना, सब अलग अलग सब्जी बनाई, और एक सब्जी है जो सबको मिक्स कर दिया, अब मिला दिया सबका सब गड्डमट, अब ना उसमें करेले का स्वाद है, ना भिंडी का स्वाद है, ना कद्दू का स्वाद है, क्योंकि सब गया उसमें मिल। ऐसे ही जागृत अवस्था में जितना देखा इससे मिला जुला सा हो जाता है, तब जागृत वासना उद्भूतम। हाँ, पितृलोक तथा पितृलोके, उसी प्रकार से पितृलोक में अभिविक्तम एव दर्शनम, ऐसे मिला जुला सा अलग अलग स्पष्ट नहीं अनुभव होता, दर्शनम आत्मना, आत्मा का अनुभव पितृलोक में हो सकता है लेकिन मिक्स होता है, सब बिल्कुल साफ साफ अनुभव नहीं, मिक्स किसी का स्वाद नहीं आएगा। कैसे, क्यों होता है? कहते कर्म फल उपभोग आसक्तवात्, क्योंकि स्वप्न जगत आपको कर्म फल देने के लिए आया है और उस कर्म फल के भोगने में मन आसक्त है, वो भोग है, वहां आप कुछ कर नहीं सकते हो। स्वप्न जगत आपके मन की वासनाओं का प्रक्षेपण है, वहां केवल स्वप्न का आप भोग कर सकते हो, वहां कुछ करने का आपके पास में उतना बल नहीं। इसलिए कर्म फल उपभोग आसक्तवात्, वहां पर बस ये दृश्य देखा, उसके बाद दूसरा देखा, उसके बाद तीसरा देखा, ये आपका जो मन रूपी जो है शक्ति है वो आपकी वासना के अनुसार बनाता दिखाता चला जाता है, ये देख लो खुश, ये देख लो खुश, जो जो आपने पूरा नहीं कर पाया सब देखते जाओ स्वप्न में। इसलिए स्वप्न में भी अस्पष्ट अनुभव नहीं होता। अब तीसरा कहते हैं, यथा चा अप्सु अभिभक्त अवयवम आत्मरूपम परिव ददृशे परिदृश्यते इव तथा गंधर्व लोके अभिविक्तम एव दर्शनम आत्मनः। यथाचा अप्सु, जैसे जल के अंदर, तालाब के अंदर पानी साफ साफ था, हम जा करके चेहरा देखे, लेकिन वहाँ भी जरा सी हवा चली, लहर बनी, तो अभिभक्त अवयव जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो सब सब मिले जुले से। हाँ, अभिभक्तम अवयव, हाँ, अरे नाक की जगह पर कान, फिर अचानक लहर आई तो बदल गया, ऐसे दिखाई पड़ता है। आत्मरूपम परिव ददृश्य यानी परदृश्यते यु, ऐसे लगता है कि नाक और आँख लग मिल गई, ऐसे दिखाई पड़ता है। तथा गंधर्व लोके, इसी प्रकार से गंधर्व लोक में अभिविक्तम एव, ऐसे सब मिला जुला सा ही दर्शनम आत्मना, आत्मा का अनुभव होता है। अब इसीलिए देवर्षि नारद से देखो देवर्षि नारद सबसे बढ़िया हमारे दृष्टांत हैं। देवर्षि नारद भगवान के लोक में जाते जब चाहें तब, जब चाहें तब, है ना, भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं। भगवान वो देवर्षि नारद माने संत, यही ना हम लोगों ने कई बार सुना देवर्षि नारद माने संत। लेकिन अगर वो ज्ञान देना चाहे तो गंधर्व लोक में किसी को अनुभव नहीं करा पाए। जब कभी किसी को उपदेश करना होगा तो कहाँ आते हैं, पृथ्वी लोक पर, कभी ध्रुव को, कभी प्रहलाद को, कभी पार्वती को, कभी किसी और को, कभी किसी और को, उपदेश कहाँ पर देने आते हैं। हाँ भाई, आप जब गायन बजायन करते हो तो आप गंधर्व लोक में जाके ज्ञान दे दो। बोले वहाँ अस्पष्ट ऐसा कोई वर्णन नहीं आया कि देवर्षि नारद ने गंधर्व लोक में किसी को तत्व बोध कराया हो और ज्ञानी हो गया हो। कोई दृष्टांत, कोई दृष्टांत? हाँ, यहाँ पर आकर के मर्त्य लोक में आके उपदेश करते हैं और भगवान का साक्षात्कार कर लेगा, जीवन मुक्त हो गए, ऐसे कई दृष्टांत आ जाएंगे, एक दो नहीं अनेकानेक दृष्टांत आ जाए। लेकिन वहां पर नहीं, क्योंकि गंधर्व लोक में भी सब मिला जुला सा दिखाई पड़ता है। एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते। अब यहां पर देखो दो लोक की बात बताई ना, एक तो पितृलोक और गंधर्व लोक, और इस लौकिक जगत में बता दिया दर्पण के जैसे, तो इस लोक में अनुभव होता है दर्पण के जैसे। पितृलोक और गंधर्व लोक की बात कर दिया। भाष्यकार कहते हैं एवं च लोकांतर, इसी प्रकार से और जितने लोक हैं सबको समझ लो, जितने लोक हैं सबको समझ लो, लोकांतरेषु अपि, और इसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण क्या कहता है, अन्य लोकों में भी इसी तरीके से समझो कि मिला जुला दिखाई पड़ता है, सबका सब मिला जुला दिखता है, साफ साफ अनुभव नहीं आता केवल ब्रह्म लोक को छोड़ के। हाँ, तपस्या करने कहाँ गए थे, वो हरियस और सबलास, ये वर्णन क्या है कि तपस्या करने गए थे ना, तभी तो उपदेश किया, तो तपस्या करने कहाँ गए थे, तपो भूम, आप कहते हो कर्म भूमि यही है, तो तपस्या भी तो एक कर्म है, तपस्या से भी पुण्य होगा, तो तप करने गए तो कहाँ गए। कार्दम ऋषि ने तप किया तो कहाँ किया, यही किया कि नहीं किया। पार्वती ने तपस्या किया तो कहाँ पर किया, वहीं हरिद्वार में, हमने कई बार सुना है बिल्केश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव वहीं पर। तो तपो भूमि तो यही है ना, कमाई की जगह तो यही लोक है, और जगह तो बस यहाँ से कमाओ वहाँ उसको ले जाके खर्चा करो उड़ाओ। तो जहाँ जहाँ तपस्या किया वहीं पर उपदेश किया होगा। तो अन्य लोक भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। छाया तपयो रिव, छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोका एव एकस्मिन। छाया तपयो जैसे धूप और छाव, अंधकार और प्रकाश के जैसे, अत्यंत विविक्तम बिल्कुल साफ साफ अलग अलग ब्रह्मलोक एव, एकमात्र एकस्मिन एक ब्रह्मलोक ही ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल धूप और छाँव के जैसे साफ साफ दिखाई पड़ता है बिल्कुल। लेकिन साचा दुष्प्रापो अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्। लेकिन भैया कोई कहे कि हम तो ब्रह्मलोक में फिर साफ साफ अनुभव करेंगे, बोले ब्रह्मलोक पाना कोई आसान है, साचा दुष्प्रापा वो ब्रह्मलोक पाना ही बड़ा मुश्किल है। अत्यंत विशिष्ट, बहुत श्रुति भगवती ने खास खास बताया कि ऐसा कर्म करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, ऐसा कर्म करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा। तो विशिष्ट कर्म ज्ञान ऐसा समझेगा तब ब्रह्मलोक जाएगा। तो विशेष कर्म और ज्ञान से वह प्राप्त होता है ब्रह्मलोक, वो कर पाना इतना आसान तो हो नहीं, है ना। वो सब वही पहले मैंने कहा कि विमान पहले था लेकिन सबको चढ़ पाना संभव नहीं था, यही ना, सब नहीं चढ़ सकते थे। ऐसे इस प्रकार से यह ब्रह्मलोक की प्राप्ति आसान नहीं है। भाव ये है ऋचा का, तस्मात् आत्मदर्शनाय इह एव यत्नः कर्तव्यः इति अभिप्रायः। तस्मात् इसलिए आत्मदर्शनाय आत्मा का अनुभव करने के लिए इह एव यत्नः, यहीं पर ही इसी शरीर में रहते रहते ही आप प्रयत्न कर लो, पूरी तरह से लग जाओ इति अभिप्रायः। यही शास्त्र का, इस मंत्र का यही अभिप्राय है, यही इसका मंत्र का भाव है कि यहीं पर पूरी तरह से पूरी शक्ति से जुट जाओ, हमको तो आत्म अनुभव करना ही करना है, यही करके जाना है आगे के लिए। कि आगे कर लेंगे ये सब के सब बिल्कुल दूसरे तरह की बातें, यहीं पर करके जाना। अब कहते हैं अच्छा यहीं पर करना है, अब बिल्कुल तैयार हो गया साधक, नचकेता बिल्कुल तैयार। तो मन में क्या आता है, कथम असो बोधव्या किम वा तद अवबोधे प्रयोजनम इति उच्यते। कह रहे हैं कथम असो, आपने कहा यहीं जान ले, तो यहीं पर उस आत्मा को कैसे जान ले, कथम कैसे, कथम माने कैसे, असो इस आत्मा को, इस ब्रह्म तत्व को कैसे जाना जा सकता है। अच्छा और जान भी लेंगे तो, कह रहे हैं किम वा तद अवबोधे, जब आत्मा को जान लेंगे तो क्या लाभ होगा, प्रयोजनम प्रयोजन क्या होगा। तो दो बात, कैसे जाने और क्या फायदा होगा, बड़े काम का मंत्र हो गया ना। यहीं पर रहते रहते इस आत्मा को, अपने परमात्मा को कैसे जाने, और जान लेंगे तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इस बात को कहते हैं। कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, इंद्रियाणां पृथक भावम् उदयास्तमयौ चयत् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। जो अब इस मंत्र में है, देखो कार्य को देख के कारण की खोज की जाती है, इसको कहते हैं जो लक्षण है उस लक्षण को देख के वह जो लक्षित तत्व है उसका बोध होता है। नहीं समझ आ रहा, अरे कार्य को देख के कारण का, अब वही तो है ना, ऊपर से सेब गिरा, सेब गिरा तो कार्य है, क्यों सेब गिरा, जिसने विचार किया हमने कहा वो न्यूटन बन गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। कार्य को देख के कारण की खोज करनी चाहिए। तो उस इस सिद्धांत को करें, हमारे पास क्या है, एक शरीर है, चलो यहाँ से समझो ये शरीर है। शरीर तो बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाता है कि पांच महाभूत से बना है, भजन में भी लोग गा लेते हैं ना, माटी के पुतले बंदे माटी में मिल जाएगा, तो शरीर तो सब समझ में आ जाता है, ये पांच महाभूत मिट्टी से बना है उसी मिल जाएगी। ये शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है इंद्रियां, उसके अंदर जाओ। अब इतना तो सब ने समझ लिया कि शरीर तो आने जाने वाला है, ये तो कम से कम इतना अगर पढ़ा हुआ है तो साधारण तरीके से मान लिया जाता है कि इतनी तो समझ है। अब इंद्रियां आई, सूक्ष्म शरीर आया, तो कहते इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियों का आत्मा से पृथक भाव को जान लेवे, जो अपने आत्म स्वरूप से इंद्रियां पृथक हैं। कैसे पृथक हैं, उनकी उत्पत्ति का, उत्पत्ति के लक्षण से पहचानो, उनके प्रयोजन के लक्षण से पहचानो। तो इंद्रियां अपनी आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं, हाँ बिल्कुल अलग हैं। कैसे पहचाने, लक्षण क्या होगा, लिंग क्या होगा पहचानने का, तो दो, एक तो इनकी उत्पत्ति का और दूसरे इनके प्रयोजन का। ये दो तरीके से विचार करो तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा से इंद्रियां सब की सब अलग हैं। इंद्रियां आराम पृथक भाव। अच्छा ये जो इंद्रियां है ना, ये हमेशा बनी नहीं रहती, उदय ये कभी उदित होती हैं, काम करने लगती हैं, अस्तमय कभी ये शांत हो जाती है। क्या कहें, इस समय आपकी रसना इंद्रिय कोई स्वाद ले रही है? इस समय आंख देख रहा है और कान सुन रहा है, दो इंद्रिय काम कर रही है ना। थोड़ा बहुत हाथ पांव भी आप लोग हिला डुला रहे हो, ये भी काम कर ले रहा है थोड़ा बहुत। अब चूंकि बैठने बैठे जो है कमर दर्द करने लगी तो पांव भी हिला लिया, हाथ भी हिला लिया, पता नहीं एक घंटा बैठ नहीं सकता ठीक से, है ना। तो लेकिन अब जीभ तो नहीं काम कर रही ना, इस समय कोई रसना इंद्रिय तो नहीं काम कर रही है। तो इस समय वो एक तरीके से अस्त है। जब खाने बैठोगे तो जीभ काम करने लगेगी, और अब पांव बिल्कुल पालथी मार के बैठ गए भोजन के लिए तो पांव शांत हो गया। अब समझना कितना फर्क है। तो ये इंद्रियां एक उदित होती हैं, काम करने लगती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। अरे सबसे ज्यादा देखो तो जागृत अवस्था में इंद्रियां काम कर रही हैं, और स्वप्न अवस्था में ये इंद्रियां सब सो जाएंगी, वहां नई इंद्रिय बन जाएगी। मनःकल्पित मन इंद्रियों को बना लेगा एक दूसरी इंद्रिय। ये इंद्रियां आंख यहीं बंद है, हाथ पांव यहीं पड़ा हुआ है, वहां एक दूसरा शरीर बन जाता है, वो काम करने लगता है। फिर वो स्वप्न वाला मिट गया, अस्त हो गया, तो ये वाला फिर काम करने लगा, जागृत में आ गए। तो उदय अस्तम ये दोनों चीज देखो तो एक को बाधित करके दूसरा आके काम करने लगता है। जागृत अवस्था वाला सो गया तो स्वप्न अवस्था वाला चलने लगा इंद्री, स्वप्न अवस्था वाला गया तो यहाँ वाला चलने लगा। हाँ, इसका मतलब ये दोनों हो गए कौन, चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिले भगत हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों झूठे, ये भी झूठा और वो भी झूठा। क्योंकि वो भी अस्त हो जाता है, वो भी जग जाता है, ये भी अस्त हो जाता है, ये भी जग जाता है, तो ये दोनों झूठे हैं। असल बात तो अपना आत्म ही सत्य है। तो इंद्रियों के, अब देखो यहाँ पर तीन हेतु होगा, इंद्रियों को अपने आत्मा से बिल्कुल पृथक भाव को जो समझ लेवे। पृथक भाव में क्या, एक तो पृथक उत्पद्यम माना नाम, सब इंद्रियां बिल्कुल अलग अलग उत्पन्न हुई, पहला इनकी उत्पत्ति का, दूसरे प्रयोजन, और तीसरा इसका इसका बाद होना, परिवर्तन, उदय और अस्त होना। ये तीन चीजों को जो समझ लेता है वो मत्वाधीरो न सोचति, वो जान करके फिर शोक नहीं करता, ये उसका सिद्ध हो गया फल, ये प्रयोजन हो गया। कहीं से जान लिया, उसने समझ लिया, विचार कर लिया कि हाँ ये इंद्रियों से भी हम अलग हैं, सूक्ष्म शरीर से भी हम अलग, जैसे स्थूल शरीर से अलग हुआ ये तो समझी में आ जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर से भी मैं अलग हो गया हूँ। भाष्य देखें मंत्र में, कोई इंद्रियाणाम पृथक भाव, इंद्रियों के पृथक भाव को आत्मा से अलग को उदय अस्तमयोचा, इसको उदयित होने अस्त होने को जो जान लेता है, पृथक उत्पद्यमाना नाम अलग अलग सब उत्पन्न हुई हैं इनको जो समझ लेता है वो फिर मत्वाधीरो न सोचते। इंद्रियाणाम श्रोत्रादि नाम स्वा स्वा विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमानानां अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्रा आत्मस्वरूपात् पृथक भावं स्वभाव विलक्षणात्मकताम्। देखो अब एक एक शब्द पर ध्यान देना। इंद्रियाणाम माने क्या हुआ, इंद्रियों का, कितनी इंद्रियां, श्रोत्रादि नाम, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र आदि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों को भी ले लो सब, ये कैसे हैं, स्वा स्वा विषय ग्रहण प्रयोजनेन, ये बनी क्यों इंद्रियां, इंद्रियां क्यों बनी, जरूरत क्या थी, बोले अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए। तो तुरंत यहां पर श्रुति आ जाएगी, श्रुति आ जाएगी, क्योंकि श्रुति में क्या आएगा कि ये आकाश आदि के पांच गुण थे, पहले आकाश पैदा हुआ ना, आकाश फिर वायु, तो उसके पांचों गुण पहले हो गए, उसके बाद फिर उनसे उत्पत्ति हुई होगी, पढ़े क्या हो, आकाश का गुण शब्द हुआ, फिर वायु का गुण स्पर्श हुआ, ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर आकाश के सत्गुण से आपका स्रोत रूप इंद्री बनी, यही कहा ना। तो पहले कौन सा बना? पहले शब्द बना, विषय बने, पहले विषय बना, यही ना। तो जब विषय पहले बन गए तो विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्री बन गई। अगर विषय ना होता तो इंद्री की कोई जरूरत नहीं थी। जब देख, वो कहते हैं जब ये भीतर वाला देखना चाहा इसको, शब्द को, तो कान की उत्पत्ति हो गई। जब इस भीतर वाला वो देखना चाहा रूप को, क्योंकि रूप पहले बन चुका है पांचों महाभूतों का, देखना चाहा तो नेत्र का सृजन हो गया। तो पांचों इंद्रियों की जो उत्पत्ति हुई अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए, इसलिए पहले क्या पैदा हुआ? पांचों विषय। पांचों विषय पहले पैदा हुए, बाद में बनी हमारी इंद्रिय। ये हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर। इस बात, इसी बात को पहले भी कहा है, अगले मंत्र में भी इस बात को कहेंगे ना। इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? विषय। इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है। पहले ऐसे आया था इंद्रियेभ्यः परा यर्था, है ना। क्यों? क्योंकि इंद्रिय हो गई बाद में उत्पन्न, उसके पहले पैदा हुआ है विषय, तो कारण मूल में है इसलिए उससे वो श्रेष्ठ हो गया। तो स्वा स्वा विषय ग्रहण प्रयोजने। अच्छा, फिर स्वकारणेभ्यः, सब सब अपने अलग अलग कारण से पैदा हुई ना। स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमाना नाम, सब अपने अपने कारण से अलग अलग पैदा हुई हैं, पृथक पृथक। अब वो सब सृष्टि उत्पत्ति वाला ले आओ, आकाश के, वायु के, इनसे सब के सब, ये पंक्ति अपने आप समझ। आकाश के सत्वगुण से कान, वायु के सत्वगुण से फिर त्वचा, अग्नि के सत्वगुण से फिर चक्षु, फिर जल के सत्वगुण से रसनेन्द्रिय, फिर पृथ्वी के सत्वगुण से ग्रहण। तो सब पृथक पृथक हो गए ना, ना पृथक उत्पद्य माना ना। ये सब इंद्रियां कैसी हैं? कैसी हैं देखो। अब यहां से अलग से समझना। अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्र आत्मस्वरूपात् पृथक भाव। ये अलग हैं किससे? ये जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां अलग हैं किससे? अत्यंत विशुद्ध आत्मा से। आत्मा कैसा है? अत्यंत विशुद्ध है। और इंद्रियों में कुछ न कुछ मिला हुआ, क्योंकि विषयों को देखने के लिए पैदा हुई हैं। तो विषयों, विषय और इंद्री, ये दोनों का बिल्कुल तालमेल रहता है। इंद्री है तो विषय है, विषय है तो इंद्री है। और आत्मा कैसा हो गया? बिल्कुल अत्यंत विशुद्ध। केवल इसमें कई भेद हैं। पांच विषय हैं तो पांच इंद्रियां भी हैं। फिर इंद्रियां भी केवल नहीं देख पाएंगी, अगर पांचों का मिक्सर और अंतःकरण ना हो तो कैसे जान पाएंगी? पांचों के सत्वगुण के मिलने से बना अंतःकरण। तो इसमें ढेर सारा मिलावट है। और आत्मा कैसा है? केवलात्, वो केवल है। फिर तीसरा देखो, चिन्ह मात्र। हाँ, इंद्रियां कैसी हैं? जड़ हैं। पांचों महाभूत से पैदा हुई ना, तो इंद्रियां जड़ हैं। और आत्मा कैसा है? चिन्ह मात्र चेतन स्वरूप है। इंद्रियां बाहर हैं और जो आत्मा है अपने भीतर है। तो आत्म स्वरूप से इंद्रियां बिल्कुल विलक्षण हैं। पृथक भावम स्वभाव विलक्षण आत्मकताम, ये बिल्कुल पृथक हैं। ये पूरा का पूरा पंक्ति को ध्यान से समझ सकते हो। फिर से देख लो। इंद्रियाणाम श्रोत्रादि नाम, जितनी इंद्रियां हैं, स्वा स्वा विषय ग्रहण प्रयोजनाएं, अपने अपने विषयों का ग्रहण करने के लिए बनी हैं। स्वकारणेभ्यः अपने अपने कारण आकाश आदि से पृथक उत्पद्यमाना नाम, पृथक पृथक उत्पत्ति हुई है। तो ये इंद्रियां आत्मा से बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं? कैसे अलग हैं? आत्मा अत्यंत विशुद्धात्, आत्मा अत्यंत विशुद्ध है और इंद्रियां वह मिल गई हैं विषयों से। केवलात् आत्मा एक है, इंद्रियां अनेक हैं। चिन्ह मात्रात् इंद्रियां जड़ हैं और आत्मा चेतन स्वरूप है। ऐसा आप विचार करो तो स्वभाव विलक्षणात्मकताम, आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है और इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं। तो दोनों में बिल्कुल, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। हाँ, मिक्स करके मत देख लो, ठीक है आगे बढ़े। तथा तथा तेषाम एव इंद्रियाणाम उदय अस्तमयौ च उत्पत्ति प्रलयौ जागृत स्वाप अवस्था अपेक्षया न आत्मना। तथा तेषाम एव, अब उसी में ये भी समझ लो, उसी विषय में, यह जो आपके पास में इंद्रियां हैं, इंद्रियाणाम उदया अस्तमयो, ये कभी उदित होती हैं कभी अस्त होती हैं। उदय होना माने उत्पत्ति प्रलयो, इंद्रियां बनी और फिर वो जाके शांत हो जाती हैं। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कहाँ का है, जागृत स्वाप अवस्था अपेक्षया। जागृत और स्वप्न की दृष्टि से विचार कर लो, जागृत और स्वप्न की दृष्टि से विचार करो, अपेक्षा से। कैसे, जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न की इंद्रियां गायब, स्वप्न का विषय गायब। स्वप्न अवस्था में चले गए तो जागृत की इंद्रियां और जागृत का विषय सबका सब किनारे हो गया। तो ये वाला वहां का निषेध कर देता है, वहां वाला यहां का बाध कर देता है, यानी अन्योन बाधक हैं दोनों, इसलिए ये दोनों झूठे हैं, दोनों मिथ्या हो गए। जय जाने जग जाय हिराई जागे जथा सपन पर जाई। तो इस तरीके से दोनों को विलक्षणता देख लो, तेषाम एव इंद्रियाणाम, इस प्रकार से उन समस्त इंद्रियों के उदय अस्त को, उत्पत्ति प्रलय को, जागृत स्वप्न की अपेक्षा से विचार कर लो कि एक समय में एक रहता है एक समय में नहीं रहता, तो ऐसा विचार करो तो ना आत्मना, ये सब आत्मा में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से भी विलक्षण परे अपना आत्मा है, यही सिद्ध करना है। जो ऐसा समझ लिया, जो ऐसा समझ लिया, इतिमत्वा ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमान न सोचति, जो ऐसा समझ लेता है वो धीर है, वह विवेकी है, वह फिर जान करके कभी शोक नहीं करता। इतिमत्वा, ऐसा जान करके जो विवेकी है धीर है वो कभी शोक नहीं करता, मुक्त हो जाओ। मतलब शरीर से आप अलग तो इंद्रियों से भी आप अलग, स्थूल शरीर से अलग और सूक्ष्म शरीर से भी आप अलग, ठीक है। अब इसमें कारण शरीर भी ले लो, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण है वही कारण है, है ना। जब आपने स्थूल और सूक्ष्म का निषेध कर दिया तो कारण का भी निषेध हो गया, जब कारण का भी निषेध हो गया तो कारण शरीर से भी पृथक कौन हो गया, अपना शुद्ध आत्मस्वरूप है। अब इस बात को देखो, पूरा उपसंहार करते, आत्मनो नित्य एक स्वभावस्य व्यभिचारात् शोक कारणत्व अनुपपत्ति आत्मना। अब आप पहुंच गए अपनी आत्मा में, स्थूल शरीर नहीं मैं, सूक्ष्म शरीर नहीं, ये सब आने जाने वाला है, तो कारण शरीर भी झूठे है। तो तीनों के परे चले गए तो क्या अनुभव हुआ, आत्मना। आत्मा कैसा, नित्य, मेरी आत्मा नित्य है बिल्कुल, एकस्व भावस्व, बिल्कुल हमारी आत्मा जो है हमेशा एक स्वभाव वाला रहता है, उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती, उदय अस्त नहीं होता, एकस्व भावस्व। अव्यभिचारात्, इसमें कभी कोई व्यभिचारी नहीं होता, अपनी आत्मा का कभी भी बाध नहीं होता, चाहे स्वप्न में जाऊं तो भी मैं हूं आत्मा है, जागृत में जाऊं तो भी आत्मा है, सुसुप्ति में जाऊं तो भी आत्मा हूं, अहम का कभी बाध नहीं, अव्यभिचारा कभी बाध नहीं होता। जब अपनी आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, अव्यभिचारी है, तो शोक कारण तो अनुपत्ति, तो शोक का कोई कारण ही नहीं रहा। अब किसके लिए रोऊं, किसके लिए शोक करूं, क्योंकि आत्मा हमारी पहले भी थी आज भी है। तब श्रुति भगवती इतना उपदेश दे करके फिर छांदोग श्रुति कहती है, तथा चा श्रुत्यंतरम तरति शोकम आत्मवित इति। छांदोग उपनिषद की श्रुति कह दिया, जो आत्मवेत्ता है वह शोक को पार कर जाता है, शोक को पार कर गया तो शोक का कारण था मोह, मोह को भी पार कर गया, बस मुक्तस्य मुक्ति, पहुंच गया अपने स्वरूप में, अब तो बस अपने आनंद में। अब आगे वही जो दो मंत्र पहले थे, इंद्रियेभ्यः परः अर्था था ना पहले, अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो उसी प्रक्रिया को फिर से यहाँ पर दो मंत्र में फिर से बताते हैं, किस तरीके से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ो। इसको वही वहाँ पर भी कहा था कि लय प्रक्रिया से ना, यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेत ज्ञानात्मनि, ऐसे था ना। तो किस प्रकार से एक से दूसरा श्रेष्ठ है। वहाँ तीन हेतु दिया था, सूक्ष्म होने से, महान होने से और प्रत्यक्ष आत्मा होने से। उसी सिद्धांत को पकड़ के यहाँ पर हम लोग चित्र करेंगे। भाष्यकार तो बस एक शब्द कह देंगे, पूर्ववत। तो हम लोग ये शाम को देखते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।